Враз поруч з нею зупинилася машина. Дверцята відчинилися, і чоловічий голос проказав: «Софія Андріївна, дозвольте вас підвести». Вона вже приготувалася відмовитися, мовляв, поруч мій будинок. Але біла Лада, його голос, Арсен. Вона стрибнула на переднє сидіння, і машина, зірвавшись з місця, рвонула вулицею вгору. Арсен вхопив її руку, притиснув до обличчя і не випускав, вправно керуючи лівою. «Лікарнею пахне», – відірвав він від обличчя її руку, що справді пахла йодом, спиртом і ще якимось специфічним запахом ліків. Це ж, мабуть, і волосся, зранку ретельно напахчене турболенсис, тепер теж пахне лікарнею. Арсен і не думав їй дорікати. Було багато роботи. Було, вона коротко розповіла історію про молоду пару. Арсен від душі зареготав. «Оце так вигадала!» «Доводиться іноді», – виправдовувалася Софія. «От тепер він матиме її за брехуху, здатну на авантюрні вигадки». Тим часом машина піднялася на Яну. Арсен зупинив машину. Вони пішли стежкою вздовж руїн замку і зупинились майже на тому самому місці, де вона так злякалася. При світлі місяця волосся Софії було уже не золотим, а швидше темним. Арсен обняв її і прошепотів: «Я вже думав, що ти не прийдеш. Не знаю, чи зважився б позвонити вдруге». Він був так близько, руки його були такими рідними. «Я більше так не буду, Арсене Арсеновичу», неначе неслухняна дитина, вибачилася Софія. Арсен усміхнувся і знову пригорнув її. «Вчися називати мене по імені. Давай спробуємо. Арсен. Арсен». «Я не можу. Можна трохи пізніше?» «Можна. Тобі тепер усе можна». Він узяв її обличчя в долоні. Місяць освітив напіврозтулені вуста і заплющені чомусь очі. Арсен нахилився над її личком. Софія відчула його подих. «Зараз він мене поцілує», – промайнуло в думці. «Не треба», – вихопилося в Софії. Вона відвернулася і сховала обличчя. «Якщо він мене поцілує», – забобонно подумала вона, – «я не зможу більше опиратися. Він чинитиме зі мною, що схоче. Що він тоді подумає? Що я легкодоступна жінка?» Арсен не наполягав. «Хто б хотів цілувати моє обличчя?» – гірко подумалося йому. «Вона ж не прийшла на побачення. Я просто підстеріг її, коли йшла додому. Що ж, доведеться змиритись». Він узяв Софію за руку і повів до машини. «Софія, я не хочу бути нав'язливим. Якщо моє товариство вам неприємне, вибачте». Він поклав руки на кермо, готовий за першим її словом увімкнути двигун. Софія зняла з керма його велику важку руку, потримала у своїх долоньках, чомусь повернула долоною до гори і провела пальцем по лінії долі, немов ворожка. Лінія життя у нього переривалася посередині. Потім притисла цю сильну і таку несміливу руку до щоки і тихо сказала: «Мені добре з вами».